الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Şimdi değerli kardeşlerim, 82. ayette kaldık. 82. ayete mana vermiştik ama açıklama yapmamıştık Maide suresinin. Şimdi o manayı verdiğimiz ayetin bir daha manasını verip açıklamasını yapalım. Yüce Allah buyuruyor ki letecidenne, elbette bulacaksın. Elbette ve elbette bulacaksın. Eşedden nasi, insanların en şiddetlisi olarak. Ne bakımdan şiddetli? Adaveten, düşmanlık bakımından en şiddetlisini bulacaksın. Kime karşı düşman? Lillezine amenu, iman edenlere karşı insan en şiddetlisini düşmanlık bakımından bulacaksın. Kime? El Yahud, Yahudileri ve ellezine eşrekü ve şirk koşanları bulacaksın. Allah-u Teala bir bilgilendirme yapıyor Hazreti Peygamber'e ve dolayısıyla bizde ve kıyamete kadar bu ayet devam edeceğine göre bütün nesillere, bütün Müslüman nesillere bunu söylüyor. İman edenlere düşmanlık bakımından insanların en koyusu, en şiddetlisi olarak Yahudi ve Hristiyan müşrikleri bulacaksın. Ve letecidenne, yine bulacaksın. Akrabahum, onların en yakını, en yakınını bulacaksın. Meveddeten, sevgi bakımından. Yukarıdaki düşman bakımından da, burada da sevgi bakımından müminlere, lillezine amenu, iman edenlere bulacaksın. Ellezine kalu inna nasar, biz Hristiyanız, Nasarayız diyenleri bulacaksın. Yani Nasarayız diyenler, yani Hristiyanların bir kolu, Müslümanlara sevgi bakımından en yakın olanlardır diyor Allah. Tabii bu soracağız burada Yüce Allah'a. Bu nasıl oluyor? Neden böyle oluyor? Hristiyanların bir kısmı Müslümanlara sevgi besliyor. Ama Yahudi ve müşrikler neden böyle düşman oluyorlar diye bir soru sorduğumuz zaman Hristiyanlarla ilgili sorumuza Allah cevap veriyor. Yani ki işte bu durum bi enne minhum, o Hristiyanlardan vardır. Gıssisine, keşişler vardır. Keşiş, din adamlarının büyükleri. Ve ruhbane, ve din adamları vardır. Keşişler ve din adamları vardır. Ve onlar la yestekbirune, kibir yapmazlar. Bu nedenle sevgi beslerler Müslümanlara. Şimdi bu ayeti kerimeyi açıklayalım. Şimdi insanlık tarihine baktığımız zaman savaşların bir numarası dini nedendir, iki numarası ekonomik nedendir. Bir numarada din var. Yani insanlar farklı inançta olanlara tahammül edememiştir. Birbirinin gözüne kalmışlardır. İnsanlık tarihinin savaşlarına bir baktığımız zaman birinci neden bunu görürsünüz ama bunu yazmazlar, bunu demezler. Bunu genellikle öne çıkarmazlar. Birinci neden bu, ikinci neden ekonomik nedendir. Olay bu. Şimdi burada Allah-u Teala tabii yeni teşekkül etmekte olan Müslüman bir toplumu yeni teşekkül ediyor. Zayıf. Yani peygamber bir kişiyle başladı. İşte 3, 5, 10 kişi oldu. Ama öyle bir sistem getirdi ki Kur'an-ı Kerim toplumun, o kafirlerin, müşriklerin, Yahudilerin, Hristiyanların yaşadığı o toplumu kökünden değiştiriyor. Böyle bir inanç sistemi getiriyorsun, şirke karşı tevhid inancını getiriyorsun, adaletsizliğe, zulme, ahlaksızlığa karşı ahlakı getiriyorsun, adaleti getiriyorsun, kimse kimseyi ezmeyecek diyorsun, kimse kimseyi öldürmemeli diyorsun. Böyle bir sistem getiriyorsun, toplumun altını üstüne getiriyorsun. Onların kurduğu bir düzen var, müşriklerin kurduğu bir düzen var. Yahudilerin kurduğu bir düzen var. Sen bu düzene karşı çıkıyorsun. Hep böyledir bu zaten. Hep böyle karşı çıkılmış. Yani dolayısıyla burada bir düşmanlık meydana geliyor. İstersen. Yani Allah'ın kelamını tutanlarla Allah'ın kelamına karşı çıkanlar, ona inanmayanlar, onu sihir diyenler, hurafe diyenler ister istemez çarpışıyorlar. Sen diyor benim oğluma diyor söylüyorsun, Ebu Cehil mesela. Ebu Cehil peygamberin amcası ama oğlu İkrime Müslüman oldu. Kudurdu. Kudurdu Ebu Cehil. Adamın şimdi evinden aldın adamı şimdi. Yani çocuğunu aldın yaptın Müslüman çünkü. Kuduruyor da. Kuduruyor. Anlıyor musun? Şimdi demek ki inanç farklılığı tarihin derinlik kadar inersek bakarız ki bu inanç farklılığı mutlaka çatışmıştır. Tabii bir düşmanlık oluşuyor ister istemez. İşte bu düşmanlık konusunu burada gündeme getiriyor. Allah-u Teala diyor ki bilinçli olacak, Müslümanlar bilinçli olacaksınız diyor. Bakın sizin hayatınızda en büyük düşmanınız Yahudilerle Hristiyanlar. Müşrikler. Var. Bunu net söylüyor. Burada söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Biz bu Kur'an'da yer olmasaydı biz bunu söylemeyecektik yani. Burada biz bunu konu edinmemiz mümkün değildi. Allah bunu konu edindi. Diyecekseniz ki Allah yanlış yaptı. O aynı bir şey. Siz söyleyin ona. Bana deme. O yapıyor bu işi. O söylüyor bu işi. Efendim. Tabii ki Müslümanlara bir bilinç veriyor. Dostunu, düşmanını tanı diyor. Bu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de o kadar ayet var ki dostunu, düşmanını tanımayan adam Müslüman olmaz. Bu manevi düşmanın mesela şeytan. En büyük düşmanlardan biri diyor senin şeytandır diyor. Bak bunu da bileceksin. Bunu da anlatıyor. Ve defalarca yer veriyor. Defalarca. Ha bir taraftan da insanın düşmanı yine insan oluyor. Bu adamın inancı nedir diyor, onu anlatıyor burada işte. Diyor ki müşriklerle Yahudiler sizin en büyük düşmanınızdır. Ben bunu yaşadım. Başka bir boyutuyla yaşadım. Anlattım onu size galiba. Amerika'da New York'ta Columbia Üniversitesi'nin iki tane ilahiyat fakültesi var. Birisi Hristiyanların ilahiyat fakültesi, birisi de Yahudilerin ilahiyat fakültesi. İkisini de ziyaret ettim ben. İkisinin dekanıyla da konuştum. İkisinde de aynı soruları sordum. Yani siz Hazreti Muhammed'in peygamber olabileceğini tahmin ediyor musunuz böyle efendim Kur'an-ı Kerim'in gerçek ilahi vahiy olduğuna filan? Hristiyanlar, Amerika'da gezindiğim 30 üniversitede Hristiyanlar kutbi meybi olabilir dediler. İngilizce kutbi meybi. Fakat o Yahudi ilahiyatına gittim o Columbia Üniversitesi'ne. Ever never dediler. Asla ve katla. Ama ayet hatırıma geldi. Hemen orada attım. Hiç unutmuyorum ama. Hiç unutmuyorum onu. Dedim ya Rabbi. O 82. ayeti, Maide'nin 82. ayeti tatbiki olarak yaşadım burada. Yani bir tatbiki olarak. Bunu görüyorum. Ever never. Asla ve katla. Ve devam ediyor Allah-u Teala. وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ Onlara, Müslümanlara sevgi bakımından, sevgi bakımından lillezine amenü, iman edenlere ellezine kâru innâ nesara, biz nesarayız diyenleri bulacaksın diyor Allah Teala. Sevgi bakımından Müslümanlara en yakın olanı da, yani Müslüman olmayıp da Müslümanlara sevgi besleyen grup içinde Nesara'yı diyenleri bulacaksın. Nesara yardım sever demektir. Çok çok yardım eden anlamına gelir. Hristiyanların ismi budur aslında. Sıfatları budur. Nesara. Bir zamanlar Hazreti İsa onu anlatıyor. Suresinde Allah-u Teala dedi ki Allah'a kim yardım edecek? Havariler dedi ki biz yardım edeceğiz. Onun için adları kaldı Nesara. Yardım eden manasına kaldı adları. Anlıyor musun? Şimdi bu Hristiyanları, yani bu Nesara boyutunu, grubunu diyor bulacaksın sevgi bakımından. Niye bu böyledir diye bir soru sorarsak, çünkü onların keşişleri ve din adamları kibir yapmazlar. Anlıyor musun? Yani bak burada işi nereye bağlı biliyor musun? O Nesara grubu Müslümanlara sevgi besleyen o Hristiyanların Nesara grubunu yetiştiren din adamlarıdır da ondan. Din adamının fonksiyonunu görüyor musun? Keşişler ve din adamları onların kibir yapmazlar da Müslümanlara karşı, Allah'ın kelamına karşı kibir yapmazlar da onlara karşı bir sevgi beslerler. Her ne kadar kendileri Hristiyansa da, Nesara ise de bu sevgiyi toplumlarına aşılarlar. Din adamı çok önemli. Bak işi oraya bak. Ben bağlamam. Keşişler ve din adamları diyor. Kibir yapmaz. Müslümanlara karşı alçak gönüllü davranırlar. Toplumu da öyle davrandırırlar. Topluma da bu sevgiyi aşılarlar. Müslümanlara karşı. Bak bak bak bak bak. Anlıyor musun şimdi? Tabi burada ayetin bu kısmı, bu son kısmının ayetleri kıssis ve ruhban kelimeleri çok ilginç. Yani işi din adamına, din adamının fonksiyonunu, din adamının görevini, işlevinin ne kadar büyük olduğunu efendim toplumda kültürlü din adamı, bilgili din adamı. Çünkü bak şimdi o din adamlarını anlatacak burada. Ne yaptılar da bunlar kibir yapmıyorlar? Ne yaptılar da bu adamlar sevgi aşıladılar topluma, toplumlarına, Müslümanlara karşı? Ne? Onu verecek şimdi. Mesele okuyan din adamı, bilgili din adamı, gerçeği görebilen din adamı olması lazım ki efendim toplumunu güzele, doğruya yöneltebilsin. Bu din adamının fonksiyonunu anlatıyor. Aslında bunları televizyondan konuşmam lazım. Bunu bir defa anlattım onu televizyonda. Yani bütün Türkiye'mizin Müslüman din adamlarının nasıl bir kimliğe sahip olması gerektiğini anlatıyor burada. Hristiyanların din adamlarını örnek vererek. Şimdi soruyoruz Allah-u Teala, ya Rabbi diyorsun ki bu din adamları, bu keşişler kibir yapmazlar. Bunların kibrini ne kırdı? Ne? Müslümanlara karşı, Kur'an'a karşı, Hazreti Muhammed'e karşı bunların gurur yapmasını, kibir yapmasını ne kırdı? Hemen 83. ayette cevabını veriyor. Yani biz bunu veremeyiz. Ya nasıl buna fetva vereceksin? Bu soruya fetva veremez. Evet, bunu burada anlatıyor. Kendisi cevap veriyor Allah'a. Ve izâ semiyon. O keşişlerle din adamları dinlediklerinde, işittiklerinde baba neyi? Mâ unzile ilâ rasûlî. Peygamber'e indirileni, yani Hazreti Muhammed'e indirilen bu Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerinde nelermiş? Yani adam kibir yapmıyor. Dinlemem ben o kitabı. Demek. Oturuyor, dinliyor. Diyor ki Allah-u Teala bize, onlar Hazreti Peygamber'e indirilen Kur'an-ı Kerim'i dinlediklerinde veya işittiklerinde tera görürsün ya Muhammed. A'yunehum onların gözlerini tefihu mined-dem'i yaş akarken, ağlarken onları görürsün. Aman aman aman aman. Var mı bizde böyle bir şey? Biz burayı gelimi dinleyelim de bayrak durdun sen ağlayın. Hadi bağırıyor. Hoca ağlamaya gideceğim ağzı ağlasın. Anlıyor musun? Ha burada bizim bir cemaatimiz vardı. Gelmeyin şimdi buraya. Ben burada konuşuyorum o Allah'ı. Ulan dedim konuşan ben ağlayarsın. Bu nasıl bir iş? Ben konuşuyorum bu işleri. Sen orada ağlıyorsun. Senin takvan benden ileride. Takva ayrı. Şimdi tera görürsün diyor Peygamberimize bize. A'yunehum onların gözlerini tefihu akıtıyor mineddem yaş akıtırken görürsün. Ne oldu da ağlarlar bunlar ya Rabbi diye soru sorsak devamında cevabını veriyor. Mimma arafu minel hak. Hakkı tanıdılar. Hakkı tanıdıkları için ağlarlar. Psikolojik anlayış, beyindeki anlayış, biyolojik yapıyı, maddi yapıyı etkiliyor da yaşlar akıtıyor. Bak bak bak bak. Abaya bak. Bizde var mı? Lütfen. Ben bazen tefsir yaparken diliyorum kollarıma böyle diken diken olmuşlar böyle saçlarım. O kadar yani o kadar. Ben belki de iki damla bırakmışımdır ya o kadar yani. Benim damlalarım az ama bunların damlası Kur'an'da geçiyor. Şimdi bu adamlara bak yani. Şimdi bu adamlar adamları, bu ruhbanlar, bu kıssisine dediği keşişler kibrini ne kırmış? Hak, hak. Hakkı tanıyınca kibir gitti. Biz hocalar hep kibirden ya. Tırnağımızdan saçımızın teline kadar kibir. Benim fetvam onun. La hak burada Allah bunu söylüyordu. Gel ayete de. Gelmez. O alim böyle dedi. Bak şimdi adam ne yaptı? Adam hakkı tanıyınca kibir gitti. Kibir kalmadı ortaya. Yok ortaya, sıfırlandı. Biz hakkı tanımıyoruz ki. Biz baştan aşağı kibir. Saçımızda, tırnağımızda kadar kibirli hocam. O kibir. Şimdi mimma arafu minel hak üzerine bir dua. Şimdi bir defa bu Kur'an hak. Kendisi hak. Bir de hakkı taşıyor diyor ayette. Nerede? İsra suresinin son sayfasının birinci ayeti. Ve bil hakkı enzennâhu ve bil hakkı nezele. Ayete bak, ayete bak. Allah hocama rahmet eylesin. Ben hakkı indirdim diyor Allah-u Teala. O da hakkı taşıyor. O da hakkı getiriyor size. Yani bu Kur'an hak, kendi içinde taşıdığı şey de hak. Ayete bak. Ve bil hakkı enzennâhu. O Kur'an'ı hak ile ben indirdim. Ve bil hakkı nezele. O da hakkı getiriyor size. O da indiriyor, o hakkı getiriyor size. İsra suresi. Şimdi hakkın olduğu yerde kibir olmaz demektir. Baba işte. Nefis terbiyesine bak. Muhteşem bir nefis terbiyesi var arkadaşlar. Kibir ne dedi? Nefisler. Bu nefis tamamlıyor. Kibir. Gurur. Bu nefis terbiyesini nasıl terbiye edeceğimizi de işaret ediyor. Ne? Hakkı bir tane. Bak kibir kalıyor mu ortada bir Allah. Bak burada onun için la yestekbir. Anlıyor musun? Hakkı bilmeyen de kibir olur. Baştan aşağı kibir. Şimdi arafu tanıdı. Tanıdı, tanıdı. Şöyle diyeyim sana. Size ki anlayın. Şimdi bir anne evladında anneler olur böyle. Biz babalar kaba insanlar. Vapurun da babası var biliyor musun? Bağlarlarına, babalara, vapurlara. Biz öyle baba. Bağlanır, ip bağlanır. Bize. Biz anne olamayız. Anneler gibi olamayız. Evet. Şimdi bir anneyi, onun için anneyi misal veriyorum. Bir anneyi düşün, oğlunu kaybetmiş, çocuğu kaybetmiş. Bir zaman geldi, çocuğu buldu. Nasıl birbirine sarılırlar, nasıl ağlaşırlar. Bunlar da haktan uzak kaldı. Ne zaman kaynaştılar, ağlamaya başladı diyor Allah. Bunlar böyledir. Anlıyor musun? Arafat'ın manası bu. Arafat diyoruz ya, Arafat. Ha bundan geliyor, bu kelimeden geliyor. Arafat da. Hazreti Adem ile Havva'nın buluştuğu, işte o buluşurken ağlaştığı yer var. Anladın mı? Ha. Ve bu da hakkı tanıdılar diyor. Ya hakkı tanımak önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Biz tanımıyoruz ki. Bize anlatılmadı ki. Bize bu hak, bu kitap anlatılmadı. Tanıyamıyor musun? Sadece okuyorum. Ha, bir de diyoruz ki bizim ölüler, dirilere lazım değil, bu ölüleri okuyalım. Onlara lazım. Bu kitap ölüler kitabı değil ya. Bu kitap diriler kitabı ya, Allah aşkına ya. Ayet söylüyorum, ben değil. Ya siz daha ne diyorsunuz ki bayrak böyle kafadan sıkıyor. Hayır. Liyun diyorlar. Men kâne hayyen diyor. Yasin de bunu dinliyorsunuz da. Bu kitabı sana niye indirdim? Diri olanları uyarman için diyor Allah-u Teala. Ama biz gidiyoruz okuyoruz ölülere. Mezarlar okuyoruz. Bu kitap okuyoruz. Hale getirmiş. Bizim halimiz ne olacak? Ha? Yok. Şimdi bak burada arafu diyor. Tanıdı. Hani anlatmıştım size, bizim bir nişana vardı, nişana. Ne var ya inekler, çobanlık yaptığım için yani 8 sene çobanlık yaptım ama bir hakkın yap. Şey değil, çobanlığın da hakkını vermek lazım. Anlaşıldı mı? Şimdi bu sabahleyin güneş oldu mu, hava iyi oldu mu yaylada? Orman mı orman yok? Çıplak arazi, otlakta otluyor hayvan. O güneş gölgeye doğru kızdırdı mı? O bir de bakarsın o sinekler sokar hayvana. Hayvan kuyruğu vurur havaya, omuzuna. Dağını yaylaya, ahıra. Ama o kadar hayvan, binlerce hayvan kendi ahırını tanıyor, biliyor ha. Kendi ahırına gidiyor ha. Başkasının ahırına gitmiyor, o kadar s**kaylalar ki. Sık sık, ya Karadeniz yaylalarını biliyor musun bilmem. Sık. Efendim? Ama kendi yaylasına gidiyor. Kendi yaylasını tanıyor. Bu insanlar Allah'ını tanımıyor. Şeytan sokayın onu, gidin gidin şeytan peşine. Allah'a gitti. Orada gitti. Yani hayvan ahırını tanıyor. Sahibinin sesini tanıyor, anlatmıştım size. Sahibinin sesini bağırıyorum, hayvan hayvan bana cevap veriyor. O kadar çoban bağırıyor, onlara cevap vermiyor benimkine. Bana veriyor cevap. Benim sesimi tanıyor. Bak bu çobanlık bana neler öğretti biliyor musun? Bir üniversite. Benim çobanlık tecrübelerim bir üniversite. Şimdi hakkı tanıyınca bu kafadaki tanıma olayı biyolojik yapıyı etkiliyor, gözden yaş akıtıyor. Bak bak bak. Maddi yapıyı, maddeyi etkiliyor. Psikolojik, manevi oluşum, gönüldeki beyindeki oluşum gözü harekete geçiriyor. Oradaki bezleri, yaş bezlerini harekete geçiriyor. Onlar bile secde ediyor. Onlar bile ağlıyor. O yaş bezleri bile secdeye gidiyor, ağlıyor. Ha! Şimdi burada ne anlatıyor? Bu ayetin sonuyla bu ayette hakkı bilen din adamı, hakkı bilen din adamı sevgi besler. Hak sevgiye götürür. Düşmanlığa değil. Anlıyor musun? Bunu söylüyor burada. Ulan bir başlı başına bir kitap yazılır bundan ha. Ha bu iki ayetten başlı başına bir kitap yazılır. Yazsana hoca efendi. Yani yazabilir miyim yani? Yazılmaz. Şimdi kafamda bir kitap var. Yeni kitap bitirdim. Efendim şimdi kafamda bir kitap yazmak istiyorum ama bayağı ciddi bir konu. Kur'an'da hukuk diye bir konuyu yapmam lazım diye. Ona kafamı yoruyorum şimdi. Efendim hakkı tanıdılar ve ağlamaya başlarlar diyor. Onun için diyor Allah-u Teala onlar kibir yapmazlar. Muhteşem bu kitapta kaç tane, ha bu ayette kaç tane eğitim var ya. Bir defa nefis eğitimi var. Nefis eğitimi var çünkü kibri yok etmek için hakkı tanımak lazım diyor. Hakkı öğrenmek lazım diyor. İki, dinlemek. Verilen mesajı dinleyeceksin kardeşim. Eğitimin, öğretimin olmazsa olmazı dinlemektir efendim. Olmazsa olmazı dinleyeceksin. Ama şarkı dinler gibi dinlemeyeceksin. Arafu, anlayacaksın. Anlayış kapasiteni harekete geçiren bir dinleyiş. Anlayış kapasitesini harekete geçiren bir dinleyiş olacak diyor. Ya. Ve o gözlerinden yaşlar akarken diyor, şöyle derler. Allah diyor. يَبُولُونَ der. رَبَّنَا اَيْ رَبُّمُ Baba şimdi. Bu sefer elleri açıyor, Allah'a duaya götürüyor. Hakkı tanımak. O yaşlı gözlerle Allah'a yöneliyor ve diyor ki رَبَّنَا اَعْلَنَا biz sana iman ettik. فَكْتُبْنَا bizi yaz مَعَ الشَّاهِدِينَ şahitlerle beraber yaz ya Rabbi. Der. Demek ki bir yeri yazıyor diye biliyor şimdi. Bak adama bak, adama bak. Bir yeri yazıyor. Senin yaptıklarını, senin akıttığın yaşlarını, senin anlayışını, senin tavrını, senin düşünce yapını birileri yazıyor. Biliyor mu adam? O din adamları, o Hristiyanların din adamları ve keşişleri derler ki Allah'a amenna, iman ettik ya Rabbi. Fektübna ma'aşşahidin, bizi şahitlerle beraber yaz. O zaman siz bana bir soru sorarsınız. Kimdir bu şahitler? Sormanız da lazım yani. Ben olsam talebe, ben zorlarım onu. Buraya onu anlat. Onu başka yerlere anlat. Mesela Ahzab suresinde ya eyyühen nebiyyü inna ersennâke şahiden der Allah. Peygamberimiz şahittir. Ne demek? Manası ne anlama gelir? Me'aş şahidin dediği, yani benim peygamberlerle beraber bizi yaz. Bu manadan Ahzab suresini buraya getirdiğimiz zaman, o zaman şahidin anlamı peygamberle ilgili olduğu zaman örnek demektir. Örnek insan. Şahidin başka bir anlamı, mahkemede şahit ne yapar? davayı çözer, problemi çözer. Şahit olmadığı yerde, delil olmadığı yerde davayı çözemezsin. İşte orada dünya insanlığının problemlerini çözen adam demektir Hazreti Peygamber. Evet, şahidin manası bu. O şahit kelimesini al getir Bakara 143'e. Şimdi bak nasıl dantel örüyorum ha. Sizi dantel örüyorum. Ha. Orada diyor كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَنَّا شُهَدَاءَ عَلَنَّا. Bu sefer müminler için Allah şahitlik kelimesini kullanıyor. Bizim için. Eğer biz müminsek, müslümansak öyle inanıyoruz. Efendim Allah imanımızı kabul etsin. Bizi de şahitlerle beraber yazsın. Buradaki duayı biz de yapalım. Ha, oradaki şahit ne anlama geliyor? Sizi orta ümmet yaptım diyor Allah-u Teala bizim için. Orta ümmet olacaksınız ki insanların problemlerini çözecek. Oradaki şuhada problemleri çözmek, oradaki şuhada örnek olmak demektir. Yani diyor ki Allah-u Teala siz uçlara kaçamazsınız. Müslüman uçta olmaz. O ayet. Bakara. Birkaç sene sonra oraya geleceğiz inşallah. Bunu Kur'an-ı Kerim'i 3-4 sene içinde bitireceğim yani. İnşallah bu projeyi bitecek. Müslüman uçlarda olamaz. Ama insanlar uçlara kaçabilir diyor Allah-u Teala. Müslüman ortada olur. Ümmeten vasat. Ortada. Şimdi bu uçlarda olan adamlar bugün görüyorsunuz. Bu bağırıyor buradan, burada bağırıyor. Birbirinin sesini duyuyorlar ama ne dediğini anlamıyor. Çok uzakta olduğu için ruhen, manen çok uzakta. Yan yana konuşuyorlar, anlamıyorlar. Yüzlerini anlamıyorlar. Anlıyor musun? Manen çok uzakta. Kilometre gördüğünün böyle. Bir uğultu duyuyor şimdi buradaki adam. Bu da bir uğultu duyuyor. Bu buna bir şey diyor, bu da buna bir şey diyor ama bir türlü anlamıyorlar birbirlerini. Müslüman diyor ortada olacak diyor Allah. O problemleri çözecek. Onun ne dediğini anlayacak. Bunun ne dediğini anlayacak. Orta yolu bulacaksın diyor ha. Bakara 143. Anlıyor musun? Ben demiyorum. Allah diyor ki Hazreti Peygamber'e. Ha böyle bir ümmet yetiştireceksin. Bu Kur'an Üniversitesi'nden böyle bir ümmet yetişecek. Onu aynı bir benzerini şeyde söylüyor. Yani oradaki şühedayı biraz açıyor Allah. Nerede? Ali İmran'da. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâsi te'murûne bil marufi ve tenhevne anil münker. Buradaki şühedayı böyle anlattı. Nasıl anlattı onu? İyiliği emreden, kötülükten sakındıran olacaksın. Sizi öyle bir ümmet olarak yetiştirdim ki diyor Allah-u Teala, dünya insanlığına sizi yetiştirdim ve siz emri bir maruf ve nehi anı münker yapacaksınız. İyiliği emredecek, kötülükten sakındıracaksınız diyor. O ayetten bu ayeti tefsir ediyor. Bak nereler özünü gezdiriyor musun? Ha, şüheda. Oo. Şüheda kelimesinin bir daha şeydeki var. Nisan. وَمَنْ يُطَعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Evet, ve hasuna ulaika rafika. Ha bu Ebu'l bunu istediler ama. Baba da var. Ha bu ayet istediler. Allah diyor ki, kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, işte onlar ve مَعَلَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ. Allah-u Teala'nın nimetlendirdiği, lütufta, ihsanda bulunduğu kimselerle beraber olacak. Kimdir o beraber olacak? O lütufta bulunan insanlar, مِنَ النَّبِيِّينَ peygamberler, وَالصِّدِّيقِينَ sıddıklar, وَالشُّهَدَاءِ şahitler, ve salihin, iyi insanlar ve hasune ulaike rafika, ne güzel insandır bunlar, ne güzel arkadaştır bunlar diyor Allah. Vay vay vay. Onlarla beraber ol. Ha ha. Ha bunu istiyor işte. Ha biz de bu duayı yapıyoruz. Fena maaş şahidin ya. Bizi şahitlerle beraber yap. Öyle dedin. Cennette onlarla beraber olacak dedin. Allah'a ve peygamberine itaat edenler. Dedin ya Rabbi. Amin dediniz değil mi? Amin değil. Efendim. Şimdi bak. Şahitleri anlattık ya. Şimdi diyor ki Allah-u Teala başka bir ayette. Her peygamber her ümmetin başına bir şehit gelecek. Şehit. Şahit ya. Yani. Hazreti Muhammed seni de o şahitleri şahit olarak tayin ediyor. Vay! Ben ama şahidin ya. Bizi şahitlerle beraber yap. Öyle dedin. Cennette onlarla beraber olacak dedin. Allah'a ve peygamberine itaat edenler. Dedin ya Rabbi. Amin dediniz değil mi? Amin değil. Efendim. Şimdi bak. Şahitleri anlattık ya. Şimdi diyor ki Allah-u Teala başka bir ayette. Her peygamber her ümmetin başına bir şehit gelecek. Şehit. Şahit ya. Yani. Şahit. Hazreti Muhammed seni de o şahitleri şahit olarak tayin ediyor. Vay! Ama bu Nisa suresinde olması lazım. Buralardaydı ama. Nereler dur? Burada mı dur? Başka bir yerde. Nisa. Ha burada. Fekeyfe nasıl? İzâ ci'nâ min küllü ümmetin bi şehidin. Her ümmet başında bir şahit de gelecek. Ve ci'nâ bike alâ havlâ-i şehidâ. Seni de o şahitlerin şahit olarak getireceğim. Ayet var. Hocama Allah rahmet eylesin. 41. ayet izah. Evet. Şimdi bu din adamlarının kibrinin neden kırıldığını anladınız mı? Ha. Bizde kibir varsa topluma da kibir oluyor kardeşim. Bizim kibrimiz bulaşıcı hastalık gibi topluma yansıyor. Biz hocalar birbirine fırladığımız zaman toplumda birbirine fırlıyor. Onlar da aşağıda fırlıyor. Ben onu tuttum, o onu tuttu, o onu tuttu, bu onu tuttu. Fırlama devam ediyor. Öyle değil mi Cemal Bey? Bizim kibrimiz bulaşık hastalık. Bunlar onun için Müslümanlara sevgi besliyorlar diyor. Ve şöyle kurlar diyor. Bu din adamları diyor. Böyle derler. Ve malena bize ne oluyor ki? Ne oluyor bize ki? La nu'minu billahi, Allah'a inanmayalım. Ne var? Nedir yani bizi alıkoyan, bizi engelleyen? Ne var ki Allah'a inanmayalım? Ve ma ca'ena minel hakki, bize gelen hakka inanmayalım. Ne oluyor bize ki? Ve netme'u en yudhilena Rabbuna ma'al kavmis salihin. Bizim ve netme'u, bizim tamamımız, bizim isteğimiz, bizim idealimiz, bizim arzumuz, bizim tutkumuz nedir? Biz neye tutkuluyuz? O bunu diyorlar ha. Ve netme'u, tamah ederiz. Tamah ediyoruz biz. Yani tutkuluyuz biz. Nereye tutkuluyuz? En yudhilena Rabbuna. Rabbimizin bizi koymasına tutkuluyuz, arzuluyuz. Ma'al kavmus salihin. Erdemli insanlarla, salih insanlarla beraber olarak, beraber olmaya tutkulu değil mi? Bu tutkunun gereği nedir? Allah'a ve ondan gelen hakka iman etmek değil. Ne oluyor bize de inanmayalım buna? Böyle derler. O din adamlar. Vay vay vay. Görüyor musun? Sözü görüyor musun? Konuşup o kadar önemli konuşup ki Allah bunları ayet olarak bize gönderdi. Anlıyor musunuz? Bak. Dehşet bir konuşup. Ya bize ne oluyor ki? Hem bir taraftan Allah'tan istiyoruz ki ya Rabbi bizi erdemli insanlarla, iyi insanlarla beraber yap. Bizi onların yanına koy diye hem arzuluyoruz hem cenneti arzuluyoruz diyelim. Bunu anlayın böyle. Hem de bir taraftan Allah'a inanmayacaksın. Onun getirip gönderdiği Hakk'a inanmayacaksın. Böyle bir şey var mı? Böyle bir şey var mı? Oraya giden yol buradan gidiyor. Yani o cennete, o erdemli insanlarla Nisa suresindeki söylediğim biraz evvelki ayete efendim nereden gidiliyor? İşte bu imandan geçiyor bu yol. Bu tren buradan gitmeden varamaz menziline. Evet. Yanlış yola gidersin. Demek ki olay şu değerli kardeşlerim. Burada Müslümanın neye tamah etmesi gerektiğini anlatıyor. Yani tamah dediğim neyi ideal olarak seçmesi lazım? Neyi arzulaması lazım? Neyi derinden arzulaması lazım? Derinden. Bir arzu olur başka, bir istek olur başka. Ama bir de derinden bir istek olur. O derinden isteğe tamah diyor. Ayet-i kerimede Yüce Allah. Yani o insanlar böyle söylüyorlar onu. Allah da bunu Arapçaya çeviriyor. Yani çeviriyor onu buraya. Bunlar İbranca konuşuyorlar. Ama bu Allah-u Teala onu saklıyor Hazreti Muhammed'in dönemine kadar. Bunu ayette ayet olarak tercüme ediyor onu Allah-u Teala. Bunu mütercime Allah. Efendim ve oradan tamah kelimesini tercümede kullanıyor Yüce Allah. Burada diyor ki onlar diyorlarmış ki efendim biz tamah ediyoruz, istiyoruz. İçten gelerek istiyoruz. Şimdi olay şu. Bizim yaptığımız amelleri biz görüyoruz. Sen beni görüyorsun, ben seni görüyorum. Fakat gönlünün yaptığı ameli Allah görüyor. Biz onu göremiyoruz. İşte o tamah dediğimiz o. O ambition dediğimiz, o efendim İngilizcesini söyledim, tutku dediğimiz, içimizdeki o tutku neye yöneliktir onu Allah biliyor. Ha buraya biz namaz kılmaya geldik, ne için geldik onu Allah biliyor. Ben burada konuşuyorum, ne için konuştuğumu Rabbim biliyor. Bana soracak, sen ne anlatıyordun oralara? Ne değindin o halka diye beni sorguya çekecek mazeret. En ağır sorgu benim sorgum. Öldürüyorsun. Siz orada öldürüyorsunuz. Benimle başıma neler dönecek? Bunu bilse hocalar hiç konuşmazdı. Allah bunu bize sormayacak. Öyle zannediyorlar. Peygamberlere bile soracağım diyor Allah-u Teala. Aha biraz sonra gelecek bakalım. İki yaprak çevirdim mi? Aha bak iki yaprak. Ha buradaki ayette peygamberleri de sorgulayacağını söylüyor. Evet. Demek ki tamam. Etmek çok önemli bir eylem, gönül eylemi bu. Şurada bir tamah var mı? Bakayım burada. Azıcık müsaade edin bari. Nereden geldi hatırıma? Buldum. Geldi dedi baki ben buradayım sen ne ediyorsun orada dolaşıp duruyorsun. Beni unuttun dedi bak bu ayet. Onun için geldim buraya dedi bak ne diyorum. Şimdi muttakileri anlatıyor Allah-u Teala. Bak ve hum la yestekbirun diyor bak. Onlar kibretmezler diyor. Müminler kibretmezler diyor. Etmezler. Aynen buradaki bak. Evet. Tetecafa cunubuhum anil melaci'i. Yataklarından kalkarlar diyor. Yanlarını kaldırırlar. Allah öyle anlattı. Yan. Cem. Yanını demek. Yani böyle yan yatıyordun. Gece kalkarlar diyor. Yed'unne rabbahum. Rablerine dua ederler. Havfen korku ve tamaha ümit içerisinde. Tamaha burada da geçti. Tamaha. Mümin tamaha olacak. Mümin ümitli olacak. Mümin efendim arzulu olacak. Efendim arzu ederek, tamah ederek dua ederler diyor. Korku ve tamah arasındaki dengeden. O dengeyi tutturur diyor. Psikolojik denge o. Efendim manevi bir denge o. Efendim burada. Bak o çağırdı beni oraya. Dedi buraya gel. Benim mi arzacak nahum yunfukun? Ve o müminler benim onlara verdiğim rızıktan da infak ederler diyor. Anlıyor musun? Evet şimdi biz buraya dönelim dersimize. Ha bizim tamamımız ne olmalı? Ümidimiz ne olmalı? Tutkumuz ne olmalı? Salihlerle beraber olmak. Mahşerde salihlerle beraber olmak bizim tutkumuz olmalı. Hazreti Asiye annemiz galiba Firavun'un karısı Müslüman olmuş. Efendim Tahrim suresinde anlatıyorum Allah-u Teala. Müslüman oldu ama Firavun onu atmadı dışarı. Bu da seviyor karısını ki Firavun. Efendim hanım Müslüman oldu. Olsun Müslüman oldu. Allah'a dua etti. Firavun'un hanımı. Firavun hanımı da denmez artık şimdi yani. O Müslüman oldu. Rabbi ibni li indeke beyten fil cenneti ve neccini minel kavmiz zalimin dedi. Ya Rabbi bana cennete bir ev ya. Bir köşk yap. Ya Rabbi bu zalimlerden beni kurtar. Yani o da elini açtı. Cennette bana bir beyt yap, bir ev yap dedi. Bana bir köşk yap ya. Aynen böyle. Aynen böyle. Tahrim suresi. Efendim. Devam ediyoruz. Şimdi ne oldu? Bu adamlar, bu din adamları, bu Hristiyanların din adamları böyle kibir yapmadı. Allah'ın indirdiğini, peygambere indirdiğini dinlediler, gözlerinden yaşlar aktı. Ve onlar dediler ki ya Rabbi bizi şahitlerle beraber yaz. Ve dediler ki bize ne oluyor ki Allah'a inanmayalım, bize gelen hakka inanmayalım. Bir taraftan da tamah ediyoruz, ümit ediyoruz, arzuluyoruz. Efendim salih insanlarla beraber olmayı. Bu adamlara ben de bir şey gerekiyordu diyor Allah-u Teala. Ben de yerine getireceğim görev. Ben de Allah. Madem bana bu kadar samimi inanıyor. O zaman فَاَثَابَهُمُ اللّٰهُ لِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَدْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِن۪ينَ Fakat çok ilginç nokta var burada. Allah da tabii onların yaptıklarına karşı kendisi onlara bir şeyler yapıyor. Ve aradan da diyor ki cezâ-ı muhsini. İşte muhsin insanların ödülü budur. Bu ödül, bu kimdir bu muhsin? Muhsini tanımlıyor. Bak burada 3-4 tane ayet verdik. Muhsini anlatıyor. Muhsin kimdir? Bunu inşallah gelecek hafta biraz daha açacağız. Muhsin'i biraz daha açacağız. Bu adamlar nasıl adamdır filan diye inşallah gelecek hafta devam edeceğim. Şimdi geç gelenler için bir özet yapıyorum. Allah-u Teala dedi peygamberimize ve bizlere siz elbette bulacaksınız müminlerin en büyük düşmanını Yahudi ve müşrikleri bulacaksınız ve iman edenlere en sevgi bakımından en yakın olanları da bulacaksınız. Kimleri? Hristiyanları. Niye? Bunlar ne oldu? Bunları da böyle oldular. Sevgi gösteriyorlar. Şimdi bu şimdiki Hristiyanlar bunların tersi oluyor ya. Yani. Efendim onların keşişleri ve din adamları kibir yapmazlar. Niye kibir yapmazlar dedik? Onlar Hazreti Muhammed'e indirilen kitabı dinlerler. O vahiy dinlerler de hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinden yaşlar akar diyor Allah-u Teala. Ve yani o kadar güzel anlıyorlar ki Kur'an ve gözlerine yaş akmaya başlıyor. Bu kadar samimi, bu kadar ihlaslı ve derler ki ya Rabbi bizi şahit olanlarla beraber yaz derler ve ardından derler ki bize ne oluyor ki Allah'a ve bize gelen hakka inanmayalım. Biz salih olan erdemli insanlarla beraber olmaya tutkulu değil mi? arzulu değil mi? E o zaman nasıl bunu inkar şey yaparız? Allah'a iman etmeyiz, Hakk'a iman etmeyiz diye söylerler diyor Allah-u Teala. Allah bizleri de Kur'an'ı anlayan, anladığından dolayı gözünde yaşlar akan kullarından eylesin. Allah-u Teala bize kibri bizden uzak eylesin. Amin. Hakk'ın peşinde kolay koşanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.